nakręcony jak Ferdy Durkę. Odetnę się od niego jak wyłączę komórkę. Nie dla mnie, dla nikogo. Odetnę się od niego jak zawinę w bibułkę. Sprawy bieżące odstawię na półkę. 7-Up plus cheeseburger. Od lat tak jadam, od lat. Więc sprawdź to teraz, to nie muzyka poważna jak Jose Carreras. Nie gram jak Vivaldi, ale pokojowy jak Mahatma Gandhi. Neutralny jak polityka Szwajcarii. Liberalny jak przepisy w Holandii. Permanentnie, ciągle stale. Choć mogło mnie tutaj nie być wcale. Po 21 grudnia balet, ale jestem wszędzie jak agencja wywiadu. Zawsze ukryty na gadu-gadu. Jak perpetuum mobile napierdalam co chwilę. Wiesz jaki będzie tego finał? Wygra ten, kto jest the most original. Wystawimy pomnik tobie, Polsko. To o nas napiszą pracę doktorską. Magister Blokers. No i co? My znikniemy, zostaną audiotraki. Nie zniszczysz tego bombą jak Nagasaki. Słyszą to kiedyś twoje dzieciaki. To my przetrwamy jak Nikkei samotraki. Nikkei samotraki. Hip-hop tak, independent label. Pierwsze miejsce na listach wszędzie. Wiesz, że będzie o tym huczał internet. BJR, The Independent. BJR, The Independent. Independent. Yo, no to jest miasta. Po to gadam byś ty, po to gadam byś dziś. Do tego do czego dochodzą inni, potrafią zniszczyć sposób rzeczywisty. To oczywisty jak to, że mogę niszczyć wam. Loty szlamy zawieszone na nas, na was działam jak ananas na drink. Niczym Alabama na dziwki, jak pozytywki. Gram w te rozgrywki, niech są dziwne skizy wszystkich, którzy mają do mnie problem i nie udaję wokół smoka. Nie nawijam tak jak robi to dab i robi oka. O tak, ja robię to po swojemu zawsze. Popatrz, że kłamczę prawdę wymieszaną z kłamstwem. Zawsze stoję tam gdzie widzę kartkę. Kalkę kopię na bok dla kobiet. Romantyczny desperado. Wrogiem gardzę jak bykiem torreador. Tak wymachujesz padą jak barman herbatą. Raz, dwa, dwa. Tak jadą ci, którzy tu mają dziś, że to nie jest diss. Ty byś chciał się tego tu doszukać. Mam styl, mam styl, mam styl. A to jest sztuka. Szukasz nas tam, gdzie nigdy nie znajdziesz. Jedziesz nas fajnie. Wiem, że znajdę cel. Triumfalnie będę jechał, wiesz. Tak ci pokażę, że potrafię. Braga gadam, raper per. Panie diok za siebie. Odpowiadam sam, sam nie odpowiadam za słowa innych. Mówię sam za siebie odpowiadam. Nie opowiadam kłamstw, chyba że sprawa wymaga. Pios napiera na bitach, na bitwach pełna powaga. Teraz krótka cisza, raz, zaraz, zaraz zagadam. Dałbyś mi jeden palec, odgryzę ci całą rękę. Wiem jak to jest, wiesz jak jest w tym biznesie. Echo niesie nas na bicie, bicie serca zrywa ciszę. Głośniej krzyczę, to powód, byś mógł mnie usłyszeć. Tak to krzyczę jak to widzę, wiem, że widzisz to inaczej. Niczym Rottweiler, w gardło skacze, rozkładając dalej kart. A znów ktoś mnie pojechał, chyba z przyzwyczajenia. Ja nie będę w gównie drzewał, nie ma co. Nie ma to tamto diok zdechało. Hip-hop, independent label. Pierwsze miejsce na zgrodkach wszędzie. Pierwsze będzie o tym chucał internet. BJR, The Independent, a Independent. Magister Blokers. Ty socjo, przyglądasz się mi, to przyjrzyj się emocjom. Masz coś do tego? To chuj ci w dupę jak nic śmiesznego. Niepodległy jak 4 lipca w Stanach. Niepodległy jak 11 listopada. No i co z tego? Że przed sobą pół society. I tak mamy tutaj te megabajty głosu, to jest sposób. Zobacz ile osób. Patrz! Uzależni cię od rapu jak od papierosów. Tą płytę wydałem przez swój własny label. Dlatego nazwałem ją Independent. Metaforycznie, bić się lirycznie. Mogę mówić prosto albo artystycznie. Jak uwarunkuje to brak zoologicznie. BJR przez B jak better. Każdy kawałek nagrywam dużo lepiej. Komercja, jestem out of area. Mam w głowie magazynek i puszczam serię. Trainspotting, jestem daleko jak Korsyka. Nie nawijam jak po dropsach pika pika. Tematycznie kolorowa moja mowa. Weź zobacz, to synestezja odczuć. Prowadź, prowadź. To synestezja odczuć. Prowadź, prowadź. Hip-hop tak, independent label. Pierwsze miejsce na listach wszędzie. Wiesz, że będzie o tym huczał internet. BJR, The Independent. Hip-hop, independent label. Pierwsze miejsce na zwrotkach wszędzie. Wiesz, że będzie o tym huczał internet. BJR, The Independent, a Independent. Hip, hip, hop, tak, independent label. Pierwsze miejsce na listach wszędzie. Wiesz, że będzie o tym huczał internet. BJR, The Independent. Hip, hop, independent label. pierwsze. Miejsce na zwrotkach wszędzie, wierzę. Będzie o tym chuj cały internet. BJR, independent, independent.